بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم ولاندكوي. لا تنوحوا فليس يجدي العويل، ليس يجدي سوى سيوف تصول، كل شيء سوى الجهاد هراء، لا بيان ولا خطاب طويل، قد سئمنا نفاقنا فافقنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين، أما بعد، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم ومسلمان نورنو، من د الله رب العالمين په فضل او کرم سره د طالبانو د یو کال لاسته راوړنو بیان شروع کړی و، او هدف مو دا و چې د طالبانو د نظام نوعیت واضح کړو چې دوی کوم ډول نظام غواړي او کوم ډول یې اوس تطبیق کړی دی. تیر دو درسونو کې د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست مولا یعقوب کلنی راپور باندې څه نه څه رڼا واچول شوه چې مولا یعقوب د خپلې اردو موخې ملي حاکمیت، ارضي تمامیت، کفارو سره ښه ګاونډیتوب وغیره نواقض یاد کړل. نن د الله رب العالمین په توفیق د طالبانو د کورنیو چارو وزارت کلنۍ لاسته راوړنو ته کتنه کوو، خو د مقصود څخه مخکې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت یا په بل تعبیر سره د حقانی شبکې جوړښت او د دوی د واکمنۍ شالید ته سر ورښکاره کوو. بیا به مخکې انشاء الله خپلې موضوع ته راشو. او د یادونې وړ ده چې د طالبانو او حقانی شبکې نواقض او منهجي کوږوالی د کوم شخصي انتقام، پروپاګند یا کاذب تبلیغاتو له امله نه بیانوو، بلکې اساسي هدف مو امت مسلمه ته د بریا لار ورښودل دي. د حق او باطل د پیژندنې عملی مثالونه وړاندې کول دي، خپله فریضه ادا کول دي چې د الله رب العالمین په وړاندې او د ملت په وړاندې زموږ فریضه او مسؤلیت ادا شي. د اکثره مسلمانانو دې سوال ته ځواب ویل دي چې د دومره قربانیو باوجود هم اسلامي نظام نه نافذیږي، کلونو نه جنګونه روان دي، خلک په دې کې وجل کیږي، خو نظام چیرته اسلامي موږ په سترګو باندې ونه لیدو، دا ولی؟ ان شاء الله دا اساسي علت او حیاتي عنصر به ورته د دې بحث په نتیجه کې څرګند شي چې د جهادي منهج او د اسلامي نظام مبارزې په پار اوچتوونکی قدم چې کوږ کیښدل شي، نتیجه بیا داسې وي لکه حقاني شبکه د زرګونو جنګیالیو او د اتیا شاوخوا د کورنۍ غړو د قرباني کولو ادعا کوي، خو نن د دغه ټولو کړنو ثمره د ملګرو ملتونو منشور منل شو. نن د دغه وینو حاصل دا راووت چې کافر او مسلمان کې تقسیم کوي، داخلي کافر ته ورور وي او د بل وطن څخه مهاجر شوي مسلمان ته دښمن په سترګه ګوري. د حقانی شبکې د زرګونو جنګیالیو د مبارزې او ستړیاو هدف دا شو چې نن مشر په فخر دا خبره کوي چې رأس الکفر والالحاد امریکا ته موږ د دښمن په سترګه نه ګورو، امریکا موږ خپل دښمن نه ګڼو، امریکا سره موږ ډیپلوماتیک اړیکې غواړو، چې دا د دنیا او آخرت تاوان دی. زما ورونو، د اسلامي خلافت مجاهدینو زړه درد کوي چې دا خلک د اسلام په نوم د کفارو ګټو د پاره کار کوي. نو هغه موارد مسلمانانو ته په ډاګه شي، هغه عبرتونه مؤمنانو مخې ته کیښودل شي چې کوم موږ او تاسې د ماضي څخه زده کړي دي، تر څو مستقبل کې د کفري دامونو ښکار ونه ګرځو چې بیا د اسیری مرغۍ په څیر په قفس کې بند شو او ښکاري راته له بهره دانه را ګزاروي، د قطر نه، د اروپا نه، د امریکا نه، د روسیا نه، د چین نه، د پاکستان نه، د هندوستان نه، او په عوض کې خپل شوم اهداف را باندې تطبیقوي. معاذ الله. نو ورونو، دا درسونه مهم درسونه دي. زمونږ پویه به کمه وي، تجربه او استعداد به مو کم وي، خو انشاءالله د حق بیان کوو. نور بیا تاسو په دې کې مزید سوچ او فکر او تدبر او تحقیق او تلاش وکئ، حق پلټون کې د ځانه جوړ کئ، د خپل امت د بیدارۍ په پار یو فکر او یو نظر مونږ تاسو ته وړاندې کو، امت ته وړاندې کو، تر څو امت مسلمه د داسې بیلاریو څخه وژغورل شي، د گمراه شوو ډلو په مسیر لاړ نشي، بلکې د توحید په مستقیمه لار باندې خپل مزل جاری وساتي، او د دوی د وینو او خلو ارمانونه د صلیب او سیکولریزم د ګټو قربانی نشي، د هغې په تله کې پرې نوزي، د هغې اهداف او موخې پې تطبیق نشي. د طالبانو فعلي نظم کې حقاني شبکې ته ونډه ورکړل شوې ده، لکه مشهور یو څو وزارتونه د دوی په لاس کې دي. د کورنیو چارو وزارت د سراج الدین حقانی په لاس کې دی. خلیل الرحمن حقانی د مهاجرینو وزارت سرپرست دی. عبدالباقی حقانی د لوړو زده کړو او نجیب الله حقانی د مخابراتو او ټکنالوژي وزیر دی، او دغه رنګ په والیانو کې هم خپل سهم لري. نورونو، حقانی شبکه او طالبان اصلا دو جدا جدا ګوندونه دي چې خپل منځ کې د فکری او منهجي اختلاف سربیره د پالیسیانو اختلافات هم لري. د حقانی شبکې مؤسس جلال الدین حقانی دی، او طالبان د ملا محمد عمر ډله ده. جلال الدین حقانی د شوروي پر ضد جنګیدونکو مخکښو قمندانانو څخه و چې د پاکستان استخباراتي شبکې ISI پخوانی مشر جنرال حمید ګل سره کلکې اړیکې وي، تر دې چې د شوروي پر خلاف مبارزه حقانی او حمید ګل د یو سنگر څخه کړې ده. جنرال حمید ګل د حقانی د هر سنگر، هر سفر او حضر ملګری و، او همدې جنرالانو د شوروي پر ضد د حقانی د فعالیتونو او کړنو مستند ویډیویي راپورونه هم چمتو کړي وو، ځکه وروسته د دې سړي څخه تمه وه. نو دا د لسګونه کلونه وروسته هم د حقانی پخوانۍ ویډیوګانې ارشیفونو کې موجودې دي، او د پاکستان استخباراتي ادارې ځکه خپل اتل بولي، تر دې چې جنرال حمید ګل دومره حد پورې څرګندونې وکړي چې جلال الدین حقانی لما خود پاکستان مدافع دی، د پاکستان ګټو ته ژمن دی، او همدا اقرار مشهور بدنام زمانه جنرال پرویز مشرف هم کړی چې طالبان زمونږ اتلانو او حقانی زمونږ اتل دی. ہم نے طالبان کو ٹرین کیا، انہیں ویپنز دیے، ان کو اندر بھیجا، وہ ہمارے ہیرو تھے. ٹھیک ہے، یہ جو حقانی ہے ہیرو ہے ہمارا جی. ٹھیک ہے، ٹیز کا ہیرو ہے. بالکل. او گوری وہی طالبان تا اسلحہ منگ ور کڑے دا، منگ وہ لے گل افغانستان تا. او کرنل امام خو بیا تفصیل لکل دے، پخپل کتاب کیم لکل دے، او صوتی موائی بابر صاحب نے بھٹو صاحب کو بتایا کہ ٹریننگ چاہتے ہیں، اور گلے آباد شہر کے اوپر ٹریننگ چاہتے ہیں. بھٹو صاحب نے آرمی کو بتایا، آرمی نے ایس ایس جے کو بتایا. اس وقت جہاں غلام احمد ہمارے کمانڈنٹ تھے، انہوں نے مجھے ٹیلی فون کے بتایا کہ دیکھو بریگیڈیئر بابر آپ کو بلائیں گے، وہ کچھ آپ سے کام چاہتے ہیں. یو نو اٹ، ڈونٹ ڈسکلوز یور آئیڈینٹی اوور دیئر، ڈو اٹ سیکرٹلی. ڈونٹ ڈسکلوز یور آئیڈینٹی. آف کورس. کیا مطلب ہوا؟ کہ میں فوجی نہیں ہوں اور میں سول میں جاؤں تو میں سول گاڑی بھیجی جائے گی، اس پہ جانے جیپ میں نہیں جانا. خیر، میں بیٹھا ابھی بیٹھا ہوں دو گھنٹے کے بعد ایک اور ٹیلی فون آ گیا. سر آپ ٹریننگ دے رہے ہیں اور ٹریننگ میں آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ نے ملا عمر حکمت یار احمد شاہ مسعود جیسے لوگوں کو ٹریننگ دی. وہ پہلے بیڈ میں تھے دس دن انہوں نے ٹریننگ کی اس کو یہ سمجھ لیں. اور آپ یہ کہتے ہیں کہ اب تک آپ نے 95,000 لوگوں کو ٹریننگ دی. ایکچولی یہ ٹی وی اینکر پرسن نے اس طرح سے کیا, میں اکیلا نہیں تھا, میرے ساتھ 200 آفیسر اور جسٹس تھے, ہماری کو 12-13 ٹیم ہوتی تھی, ہم ٹریننگ بھی دیتے تھے, ہم ان کی پاکستان کی فوج نے 95,000 افراد کو ٹریننگ. عزت مند ورونو دا نقطہ مهمه ده, تاسو د پاکستانی جنرالانو اقرارونه واوریدل چې دوی وای طالبانو ته اسلحه او تجهیزات منګ ورکړي دي, دا زمنګ اتلان دي, حقانی مو اتل دي. یہ جو حقانی ہے ہیرو ہے ہمارا جی, ٹھیک ہے, ٹیز کا ہیرو ہے بالکل. ہم دا د طالبان او د حقانی شبکی د ضعف نقطہ دا, دا اغا کوک قدم دے چل عمل د اسلام پنم جنگی دن کی تنظیمونا د کفری شبکو او دولتونو د گٹو خکار گرزی او خپل منحج دلا سور کوی, خپل مسیر سخ منحرف کی گی. باید مجاہدین دا تاریخ تکرار نکڑی, که یو ڈزوی او که دو ڈزوی, خو چې د کفار او نړیوالو استخباراتو دسیسو څخه پاک او خالص وی, یو ورځ به رب العالمین پاغه باندې ښایسته نتیجه مرتبه کی انشاء الله. دا هغه حیاتی عنصر دی چې سابقه تنظیمیان ټول د کفر په اخور سره راټول کړل. د مثال په ډول هغه سیاف, ربانی, مجددی, پیر گیلانی وغیرہ د تنظیمونو مشران چې د شوروي پر ضد مبارزه کوله, خو د امریکا په غوجل باندې ټول سره یو شو, ټول په یو حکومت په یو چوکاټ کې ورداخل شو. په اواخرو کې حکمتیار مورته سر ټیټ کو او راغې. د دوی ټولو د گمراهۍ یو اساسي علت دا و چې د آیسای ناولی ډنډ اوبس کلو له امله د منهجي کوګوالي مریضانو, د شوروي پر ضد جنګېدونکو ټولو جهادي تنظیمونو رهبري د آیسای په لاس کې وه, که هغه مجددي و, که رباني و, مسعود و, که سیاف و, که حقاني و, که حکمتیار و, او که نور و. او دغه شان دې ټولو ته د امریکا مالی مرسته رسېده, چې دا هم د لمر په څیر واضحه خبره ده. امریکا د شوروي اتحاد څخه خپل غچ اخستنې په پار افغانستان کې جنګېدونکي تنظیمونه اکمالول, او بیا یې د هغې لاسپوسي کمیونیسټ حکومت پر ضد تنظیمونو سره هر نوع مرسته کوله, لکه 13 جولای 1979 میلادي کال کې د افغانستان عبوری حکومت لپاره د امریکا ځانګړي استازی پیټر ټامسن په مطبوعاتي کانفرنس کې دا اعلان وکړ, د نجیب د حکومت عزل او لرې کېدو پورې او د افغانانو خپلواکۍ پورې به مجاهدینو سره امریکایي مرسته جاری وي, مجاهدینو سره امریکایي مرسته جاری وي. ډیره جالبه ده چې سابقه مجاهدینو اکمالم امریکا کو او دا د نننی طالبانو اکمالم امریکا کوي. په یو کال کې طالبانو ته تا د 1 میلیارد څخه زیات ډالر ورکړي دي. سابق کې هم د یو تړون په ترس کې د امریکا ځانګړي استازی پیټر ټامسن لارښوونو موافق جلال الدین حقانی یو عبوري حکومت تشکیل کړ, او وسم د امریکا ځانګړي استازي خلیل زاد د طرحو موافق سراج الدین حقانی او مولا برادر سرپرست حکومت را جوړ کړ. سابق کې هم مجاهدینو د شرعي نظام شعارونه ورکول, خو د واک وروسته شرعي نظام مفقود و, او نن طالبانو هم د هغې په پل پل یخې. هغه د حکمتیار اعلامی وسم موجود دي, دا شعار به ورکو چې لسګونه کاله پس اسلامي نظام راغی, نور جنگ ختم شو, نور به سوله او ثبات وي, ورورولي به وي. نن طالبان هماغه شعارونه زمزمه کوي. نو د طالبانو صحنې ته را مخکې کول, صحنې ته راوستل, دا یوه ناکامه تکراری تجربه ده ان شاء الله. الغرض سابقه تنظیمیانو ته د امریکا لخوا را لېږل شویو نظامی تجهیزاتو او مالی مرستو کوربتوب او مدیریت د پاکستان استخباراتی ادارو او د پاکستان پوز کوو. د هغې په خوښه به دا مواد تقسیمېدل. د ایسای د ګټو غوره مدافعینو ونډه به زیاته وه، نو ځکه کله به حکمتیار او کله به دا نور په غوښونو برخو نازول کېدل. او د جنرال حمید ګل په توسط د دغه امریکایي مرستو پنډونه به ډیر کرد د جلال الدین حقانی لاسته هم راتلل، لکه څرنګه چې د دوی د تمویل سرچینه امریکا وه، نو د پلان او پالیسی برخه کې امریکا ته مکمل تصرف او اختیار حاصل و، چې د دغه فکری او اقتصادي استعمار جزا نن مسلمانان ګالي. بیا حقانی شبکې په 1995 میلادي کال کې د طالبانو سره اتحاد وکړ، خپل ولایتونه ورته د جنگ پرته تسلیم کړل، او 1996 میلادي کال کې د افغانستان نیولو کې طالبانو سره همکاري وکړه. د طالبانو د واکمنۍ وروسته جلال الدین حقانی د ایسای په خوخه د طالبانو حکومت کې د قبایلو او سرحداتو وزیر وټاکل شو، چې تر 2001 میلادي کال پورې د پاکستان ګټې خوندي وساتلې. خود طالبانو واکمنۍ پر مهالم حقانی شبکې خپل مستقل نظامی وجود درلود. د حقانیانو خپل مراکز او معسکرات و. دا د دې خبرې ثبوت دی چې حقانی شبکه په طالبانو کې منحل شوی نه وه. که منحل وې، نو آیا یو وزیر ځان ته مستقل معسکرات او مراکز او جنگیالی او نظم لري؟ د حقانی شبکې مؤسس جلال الدین حقانی د اسلامي نظام په اړه یو نرم او ډیموکرات فکر درلود. نو کله چې امریکایانو افغانستان باندې د برید اراده وکړه، او د سیمه ایزو قومندانانو او ملکانو په ډالرو باندې اخستلو او د خرڅېدو بازار تودو، نو د جلال الدین حقانی زوی انس حقانی په قول د پلار پاکستان ته تللی و. هلته ورسره د امریکا لوړ پوړي هیئت لیدنه کړې وه، او د ده څخه د همکارۍ او تړون غوښتنه کړې وه، او د تیر په څیر یې د ده څخه په آینده کې هم د همکارۍ او تړون غوښتنه وکړه. په عوض کې ورته د راتلونکي نظام د چوکۍ وړاندیز وکړه، خو دوی په دې خبره باندې جوړ رانغلل. نو د هغې نه پس امریکا د حقانی شبکې د پکتیا مرکزونه په کروزونو وویشتل. او حقانی شبکه په دې نظر هم ده چې امریکایي ډیپلوماتانو حقانی ته وړاندیز وکړو چې خپل جنګیالي د افغانستان نه مو باسه، او د دوی لاسپوسی مرتد دولت سره یو ځای شه، موږ به تا ته د دفاع وزارت وسپارو په راتلونکي نظام کې، راتلونکي ګوډاګي نظام کې، راتلون کې مرتد نظام او رژیم کې به ته زموږ د دفاع وزیر شي، او یا د جنوبي ولایتونو مشري به درته وسپارو. خو حقانی ورسره جوړ رانغې. دا د حقانیانو د خپلې خولې ثبوت دی چې د طالبانو واکمنۍ پر مهال هم حقانی شبکه په خپل حال پاتې وه. او دې ځینه دا خبره هم څرګندېږي چې امریکایانو په حقانی دا ګمان و چې شاید دا موږ سره یو ځای شي، زموږ ملاتړ وکړي، زموږ اهداف پر مخ بوزي، ځکه د شوروي پر ضد د دوی زیات اهداف او پروژې تکمیل کړي وي. خو دلته اوس خبره بله وه. ایسای حقانی دې کار ته پرې نه خود، بلکه هغه څخه وروسته هغه کار واخیستو چې له عمله خپل اتل وبالو. دغه شان د سراج الدین حقانی په وینا د افغانستان سقوط پر مهال د جګړې په اړه د جلال الدین حقانی نظر جدا و، خو ملا محمد عمر ورله ونه منو. بیا د طالبانو د نظام سقوط څخه وروسته حقانیانو خپله لاره بیا جدا کړه، او د طالبانو څخه په مستقلانه ډول فعالیتونه شروع کړل، او یوازې په نوم ځان امارت ته منصوبه و. نور خپل اهداف خپل پالیسی او خپل استراتیجی و او نړیوالو استخباراتو سره ځانګړي تړونونه درلودل. دا ځکه چې موږ مخکې یادونه وکړه د دې شبکې مؤسس جلال الدین حقانی د سیاست په لحاظ ډیموکراتو، د سیکولریزم په څیر د معتدل اسلام غوښتونکي او محدود اسلام غوښتونکي و، لکه نن چې حقانی شبکې نافذوي. او دغه رنګ د عقیدې په لحاظ هم جلال الدین حقانی صوفي نقشبندي و، د دغه سلسلې بیعت درلود. نو د حقانیانو شرکی سیاست حلقه د طالبانو په نسبت پراخه وه، ځکه جوړه یې سره ګرانه وه. حقانی شبکه د خپلو مفادو دپاره د هر مملکت استخباراتو سره تړون ته چمتو وه، که هغه روسو که چینو که ایرانو او که داسې نور اسلام دښمنه هیوادونه و. خو بلخوا د طالب مشرانو شرکی سیاست کې دومره پراختیا نه خوښوله، لهذا د پاکستان استخباراتو حقانی شبکې ته امتیازات ورکړل او ورسره د هغه طالب مشرانو لپاره د روزنتونونو جوړولو ضرورت محسوس کړ چې لا تر اوسه ذهنونه یې په سیکولریزم باندې پوره خلاص نه و. د دې روزنتونونو څخه بعضې خفیه و او څه ښکاره و. د ملا برادر په شان کسان د دغه روزنتونونو څخه اول نمره فارغ شو. د استاد یاسر په شان کسان نن هم لا دره کې دي. مولوی عبیدالله خوند او ملا محمد عمر وغیره په مرموزو مرګونو ووجل شول. ملا دادالله سره مغدر وشو. نو دغه طالب مشران چې کله له صحنې لرې شو، مشري ټوله اختر منصور ته پاتې شوه. هغه اختر منصور چې د هغه او د حقانی شبکې منهج سره ډیر نږدې و، د پاکستانی استخباراتو مفادات او د پاکستانی استخباراتو اهداف او پروژې او پلانونه ښه تطبیق کولی شو. نو ده هم د جلال الدین حقانی په څیر د جنرال حمید گل سره انډیوالي نور هم پخه کړه، ځکه اوس مهال یې هیڅ مخالف نه درلود. نو هماغه وه چې د طالبانو د تنظیم شرعي رنګ یې په سیاسي معاملې بدل کړ او د طالبانو دینی جګړه قومي او وطن ازادۍ په پار وبلله. جهاد یې په کفري ډیپلوماسۍ بدل کړ، د سنگر په ځای د قطر دفتر غوره کو، د استقامت په ځای باندې امریکایانو ته د مادیاتو په عوض فکری شکست ومنو، او همدې پروسې په جریان کې پټ سیاستونه هم روان کړي وو. د ایران روافظو سره امنیتی تړون امضا کوو، چې کله امریکا د دې پټو تړونونو څخه خبره شوه، نو اختر منصوري د ایران څخه راتللو پر مهال هدف وګرځو، او د سیاسي جوړجاړیو په نتیجه کې آیس آی ډیر په سخت حقانی شبکه او طالبان بیا رایوځای کړل، چې ظاهرا وسم ټول په طالبانو باندې یادیږي، ولو که حقیقت کې دا دوه جدا جدا ګوندونه دي. د هر فریق پرسونل جدا دی، غونډې جدا دي، ډیر کرد د یو بل غونډو تم نزی. البته په میډیا کې او مطبوعاتو کې د پروپاګند څخه ځان ساتنې په پار، کله کله د چیو مجلس کې تسبیح په لاس د دروغو خندا یو بل ته کوي. نو دا د حقانی شبکې شالید و چې تاسو ته مو وړاندې کو. دا نن چې د دوی آبادی کږه ده، تاسو به علت پیژندلې وي چې د دوی بنیاد کوږې خدل شوی دی. د دوی بنیاد د همدغه امریکایي ډیپلوماتانو سره، د امریکایي استازو سره او امریکایي تړونونو باندې بنا دی، ځکه اوس آبادی هم کږه ده. رازو د حقانی شبکې مؤسس بعضې اقتباساتو ته، بعضې نظریاتو ته او بعضې افکارو ته لنډه کتنه کوو. به ورزو انشاءالله فعلی د حقانی شبکې چې کم مشر دی سراج الدین حقانی، د هغې عقیده ګورو چې دا کم نوع نظام غواړي، دا کم اسلام غواړي. لومړۍ خبره خو دا ده، د حقانی شبکې نظر د سیکولرستانو او نور ملحدینو په سیر په مادیاتو لګي. د دوی د منهج سره کرخه دا ده چې ځان، افراد، اسباب او واکمنی وساتل شي او ترلاسه شي، ولو که دا په هره طریقه وي. لکه حقانی د نظام په حیث د صادقینو تشریح داسې کوي: او چې کله دا خلق ډلې ډلې شي وکونو مع صادقین، تاسې بیا هغه لیر ونسئ چې په خلکو کې صادقین وي، رښتیا خبره کوي، وعده د مسلمان سره پالي، مسلمان خدمت کوي، د خپل ځان نه شی بچ کوي، نور مسلمانانو ته خدمت کوي، هغه ته صادقین یي. الصادقین څخه د خدمت عامه یو څو مشخص کارونه مرادوي. نور ایمان، اسلام د نظم اصل نه ګرځي. ګوري، دا مقام د نظام د تشریح دی. دلته دا خبره نه کوي چې شرعي حدود و نفاذ، کتاب و سنت موافق فیصلی وغیره دا اساسات نه بیانوي، بلکې دغه شاته گذار کړي دي او جزئي مسایلو څخه تعبیر په اسلامي نظام سره کوي او نورو تنظیمونو څخه ځان ته جلب او جذب کوي. دویمه دا ده، د جلال الدین حقانی په مدحه کې دوی دام وایي چې دا هغه شخصیت و چې جهاد له سیاسي معاملو پاک وساتو. هغه شخصیت چې جهاد یې له سیاسي معاملو پاک وساته. خو که چیرې پرته له تعصبه حقیقت ته فکر وکړو، د حقانی تر ټولو لوی خطا همدا وه. هغه حمید ګل په توسط پاکستانی استخباراتو او آن تر امریکایي ډیپلوماتانو سره نزدیک اړیکې درلودې چې دا سیاسي معاملې نشي، آخر به دا کومه عنقاوي؟ آخر دا سیاسی معاملی د سشی نوم دی؟ دریم خبره دا ده، د حقانی شبکی مبارزه د وطنیت په عقیده سرخی. وای کله چې پردیستا د خاوري لاندې کولو په تیری لاس پوری کی، مقابله واجب ده، د لیت او لعل گنجایش پکې نشته. خو کله چې پردیستا د خاوري د لاندې کولو په تیری لاس پوری کړي، مقابله واجب ده، دلیت او لعل گنجایش پکې نشته. ګوري، دوی خپل مبارزې ته د جهادي رنگ پر ځای د خاوري، وطن او د قومي جګړې رنگ ورکړی دی. څلورمه خبره دا ده، د حقانی شبکې بنسټګر جلال الدین حقانی له وخت راهیسې د مرتدینو بې توبې بخلو دود شروع شوی چې دا د ننم شبکه په دغه فساد کې اخته ده. زاړه مرتدینو ته خپل ورونه وایي، زاړه مرتدین د نظام په مهمو دندو باندې ګماري، خو کله چې پکې فایده وي نو دا اصلا جلال الدین حقانی د مرتدینو سره د بندیانو په سر مختلفو غیر شرعي تړونونو باندې وو، ځکه کشران داسې ناروا عمل کوي. د خوست په فتحه کې اسیر زخمی پوځیان منصبداران یې په شخصي روغتونونو کې تداوی او زیات شمېر یې د یوه تړون له لارې سر صلیب ته وسپارل. د ډګروال په صفت په جنګ کې سخت متشدد او راته معلوم و، نام یې پېژنده چې څومره یې کنځل یې راته کول کنه په بي سیم کې. هغه ډګروال چې کله یې پښه ماته وه او رامړ، دی پوښتنه د دی نه کولی چې دا ډګر جنرال صلح عمل دی، هغه برید جنرال او مصطفی خان دی. پنځمه خبره دا ده، د حقانی شبکه او طالبان هم عجیب دښمن دی. د دوی د اخستلو تله جلا او د خرڅولو جلا ده. چې کله د دوی مقابل کې جومات مورچه وګرځول شي، بیا د هغې ویشتل روا ګڼي. خو چې نن اسلامي خلافت د جومات په نوم د شرک داسې مرکزونو باندې بریدونه وکړي چې د کفر او ارتداد مورچه وي، همدا حقانی شبکه او طالبان بیا پروپاګند شروع کی. راشئ د خپلې شبکې بنسټګر څخه واورئ. لنګول پکې مخکم چې ورانول خو پلاس ته کافر کوي، کافر پیدا تر وخته دای چونې وا په موږ باندې د دې نه ډاز کړي. دا جماعت یې ورته چونې ګرځولې وا، دا کلیم ورته ګرځولې، خو موږ تاسو ډاز په کړی چې دې دې نه لرشي. په کړن کړن تر دای سرحد وته دې ورسده، په موږ باندې د دې نه ډاز کړي. دغه جماعت ورته چونی ګرځولی و د کلیم ورته ګرځولی خو موږ تاسې داسې پکړی چې دی دې نه لرشي. شپږمه خبره دا ده، دا ټول ملت په دې خبره باندې گواه دی چې جلال الدین حقانی سلګونه تیاری او تجهیزات پاکستانی حکومت ته ډالۍ کړي، خو نورو کسانو ته پیغور ورکوي چې پاکستان باندې شیان مه خرڅوئ، موږ او تاسو کې او کمیونستانو کې بیا څه فرق پاتې شو؟ چې واضحه معنی دا ده چې تاسو یې مه خرڅوئ اما زه د پلورلو جواز لرم، دا صرف او صرف زما خاصه ده. ولا خلکیانو ته مې تاسو پاتې یم چې افغانستان یې پروسانه خرڅ کړه، آیا موږ تاسو خلکیانو سره بربار نه شو چې دا نن په پاکستان د اوسپینې خرڅوي؟ پرون جلال الدین حقانی و او نن یې زوی سراج الدین حقانی د خپل پلار میراث ته کار ویلی دی. د افغانستان قیمتي تجهیزات یې په کانټینورو کې پاکستان او تر پنجاب پورې قاچاق کړل چې هلته اوس په لویو لویو سټورونو کې ښکاره خرڅیږي. اوومه خبره چې د هغې نه جلال الدین حقانی د منهج کوږوالی معلومیږي، هغه دا ده د عبوري حکومت رامنځته کولو او مجددي ټاکلو کې حقانی شبکې ونډه وه. جلال الدین حقانی د امریکایي استازو لارښوونې موافق صبغت الله مجددي صدارت لپاره وټاکو، هغه مجددي چې د امریکا لاسپوسې او سیکولر مرتد انسانو او داسې نور فسادیان لکه ربانی، پیر سید احمد گیلانی، سیاف او حکمتیار څخه د ټاکنو کمیسون پروسې په ترڅ کې د حکومت کابینه را جوړه کړه چې پایلې ستاسې تر مخه دي. د په مشورتي شورا کې په خپل کردار رامنځته شوی ډب مات او د عبوري حکومت پروسه بشپړه او بریالۍ کړه. که دا حقانی صادق وي نو ده به د اسلامي نظام غوښتنه کړې وي، د نورو څخه به جلا شوی وي، بلکې د دغه ډیموکراسۍ حکومتونو څخه جلال الدین حقانی خپل ملاتړ اعلان کړی و چې په هغه رایه باندې د دې رئیس ته پراته پوه او په دویمه رایه باندې خپل تنظیم کې د کوم پوست لپاره خپل مشر خواښ و بلې خواښ و او دا یو خدای و خپل انصاف یې او د دې انتخاب یې چې څوک یې ځان ته انتخاب کوو په آزاد فکر سره پټه رایه ګیري کې د خلکو په مخ صندوق ته ویشول کې خو کار په غبرګ شوی وي هلته به یې هغه طرف ته پټ ټپه په بنده وایي. موږ په خدای قسم دی چې دغه هغه بهترینه د منلو او د د اطاعت دي که وبلله، نو که په دې باندې یو ریا هم د دغه فیصلې چې اجمالي به بیان کړه تاسې په دغه باندې یو ریا هم لاسونه محترم پورته کوي، نو موږ به یې تاسو نه ډېر خوشحاله وو او تاسې ته به ډېر زندهباد ووایو د اسلام عزتمن ورونې. همدا جلال الدین حقانی وو چې خپلو بچیانو ته ښایسته ژوند جوړ کړی و، زامنو به سلګونو زرګونو کیلومتره لرې د ایسای دفترونو څخه قومنده کوله. انا ساوري حافظ صاحب. یو حافظ صاحب څنګه یې ملګري؟ څنګه دي؟ الحمدلله خرجان څنګه نه خرجان کوټه ډاکې دي او دا کم بچیانې چې په ډرونونو باندې لګېدلی دي هغه هم د ژوند د ټولو سهولیاتو څخه برخمن و، خو د ایسای د نیابتي جګړې پورې پرې کړ او امریکایانو په خپلو بنگلو کې وشتل. کنه تاسې وګورئ، انس حقانی خپله وایي چې ما ته به پلار ویلې بچی خپل تعلیم وکه، دا سیاست او جنگونه نه ختمیږي. او ما غوا چې انس حقانی دوبۍ کې د چکرو وهلو پر مهال ونیول شو. یوه ورځ یې چیرته سنګر نه و لیدلې، خو د عیاشۍ پر مهال نیول شوی انس حقانی د زندان څخه راوتلو نه وروسته د حقانی شبکې او د طالبانو اتل وګرځېد، او اوس یې ټول د طالبانو لوړ پوړي چارواکي په نوم باندې پیژني، سره د دې چې ټول عمر یې اسلام آباد او کوټه او پېښور او دوبۍ کې تیر کړی دی. الغرض دا خو د شبکې د مؤسس حالو. هر چې اوسنی مشر سراج الدین حقانی دی، هغه خو په نواقضو کې سر تر پایه ککړ دی. د ده او د اشرف غنی هیڅ فرق نشته، یوازې قوارې فرق کوي. کړنې، اعمال، کفري سیاست، غلامي، سیکولرستۍ کې ذره توپیر د دواړو نشته، چې عملا به موږ تاسو ته وښیو انشاءالله. هغه سراج الدین چې کله د امریکا خلاف د آیس آی پروژې تطبیقولی، نو امریکا په میلیونونو ډالر انعام یخې و، خو اوس د هغه انعام درک نشته. د کورنیو چارو وزارت کې خخ کاره ګرځي، سرګنده ګرځي، په هر ځای کې میډیا او اعلام ته راوځي، مطبوعاتو کې راڅرګندیږي، خو نه د تور لیست درک لګي، نه د انعام درک لګي. امریکا ورته هیڅ هم نه وایي. او استاذ یاسر به ویلي، هغه مشران وایي زموږ نه دي په کار چې د کفارو تور لیست کې نوم ونه لري. او دا یاد کړئ وروڼو، د کوم صف مشرانو نومونه چې د کفارو په تور لیست کې نو یا د هغې څخه لرې کېدو کې و، د هغې نه بندیزونه لرې کېدل، دغه صف باطل صف دی. ولو که ځان ته اهل سنت وایي، ولو که ځان ته امارت وایي، ولو که ځان ته خلافت وایي، خو چې مشرانو نومونه د کفارو په تور لیستونو کې نو موجود، تاسې پوه شئ چې دوی د اسلام سوداګر دي، د جهاد سوداګر دي، د ملت د قربانیو، د وینو او د کړاوونو او تکلیفونو او د خواریو سوداګر دي. دا اماغ سراج الدین حقانی دی چې ځان د شل کلنۍ جګړې اتل بولی، خو حال دا دی چې خوار د قرآن کریم یو آیت په هغې کې منځ کې الفاظ پرېدي، یو آیت نشي لوستلی. دا د استشهادیانو امیر دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا. راځئ اوس د سراج الدین عقیده او کفري سیاست وګورو. اول ناقص د سراج الدین حقانی او د دې شبکې دا دی، سراج الدین حقانی وایي چې موږ امریکا ته نور د دښمن په سترګه نه ګورو. همدا د اشرف غنی موقف نو. سی ان ان نړیوالې رسنۍ سره د مرکې پر مهال امریکایانو سره د دښمنۍ پای اعلان کړه، وایي د نړیوالو قوانینو موافق موږ ورسره ښه تعلقات غواړو. About America, do you consider America still to be your enemy? دی کله غوځه هتو اړه او تر شی شل کلنې دوره چ کومه د موږ. I would like to make a small clarification. The period of the last 20 years was a situation of defensive fighting and war. When the agreement was made in Doha, we decided that we would not be talking about this. In the future, we would like to have good relations with the United States and the international community, based on rules and principles that exist in the rest of the world. And based on that arrangement, we have made commitment with them, and currently, we do not look at them as enemies. But based on their conduct, the Afghans have reservations about their intentions. From our side, the freedom of the country and struggling for the country's defense is a legitimate right in accordance with the international rules. Currently, we do not look at them as enemies. And we have time and again spoken about diplomacy. دا سراج الدین حقانی شو او شریعت سوی د رب العالمین کتاب سوی ابراهیمی ملت سوی نبوی ارشادات سوی دا الله رب العالمین په کلام کې د حربی کفارو سره دښمنی هیڅ کله نه ختمیږي چې کله د شروط موافق شرعی صلح وشي نو بیا هم دښمنی ګوره نه ختمیږي دښمنی باقی وي سوله خو یوازې ډزبندي وي دلته حقانی شبکې مشر په واضح ټکو باندې دا ویلې چې موږ ورته دښمن په سترګه نه ګورو او ښه تعلقات ورسره غواړو ښې اړیکې ورسره غواړو سورة ممتحنه کې الله عز وجل ابراهیمی ملت بیان داسې کوي قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده واستاسو دپاره ابراهیم علیه الصلاة والسلام په کړنه کې د هغه په ذات کې د هغه په شخصیت کې غوره نمونه ده د مسلمانانو الګو نظام د دې الګو شخصیت ابراهیم علیه الصلاة والسلام دی محمد رسول الله علیه الصلاة والسلام او د هغه په نهج او په لار روان خلق دی ابراهیم علیه الصلاة والسلام اسوه سوه نمونه سوه داغه نظام خلاصه سوا داغه نظام او د مبارزه د کم هدف د پاره و وای خپل قوم ته ور مخ کی شو چې منګه د تاسو نه برائت کو منګه تاسو خود ساخته الهو څخه برائت کو د دې بندگی نه منو د دغه وضعی قوانینو د منلو څخه اطاعت کولو څخه من انکار کو تاسو څخه منګه منکر شوی یو او زمنګ استادو ترمن د تل لپاره دښمنی او کینه شروع شوې ده تر دې پورې چې رب العالمین باندې ایمان را نوړی کنه تاسو سره زمنګ دښمنی ده عداوت ده بغض ده په زړه کې درنه کلک نفرت لرو او خپل عداوت هم درته ښکاره کوو دا چغې نه وایي ابراهیم علیه الصلاة والسلام چې کله ورته ور مخامخیږي دا نه وایي چې ډیپلوماتیکي اړیکې غواړم او تاسو سره ښه تعلقات غواړم تاسو ته دښمنان نه وایم نه په زغرده د توحید اعلان کوي دا ابراهیمی ملت دی نو مسلمانانو ورونو اوس په انصاف سره ووایست آیا سراج الدین حقانی په ابراهیمی ملت باندې روان دی او که نه د ده د خپل قول موافق چې دا د ملګرو ملتونو قانون مطابق امریکا سره ښې اړیکې غوښتلو له امله مرتد شوی دی دا د طالبانو حقانیانو نواقض واضح نه دي اوس هم چاته په دې کې کوم اشکال پاتې دی آیا اوس هم اسلامي خلافت مجاهدینو ته خوارج ویل د دوی په نیز باندې د دوی په منطق او په دلیل کې روا دي آیا اوس هم اسلامي خلافت بغیر د کوم موجب نه او بغیر د شرعي دلایلو څخه تکفیر کوي د طالبانو دا شرعي دلیل نه دی آیا دا ناقض د اسلام نه دی الولا والبراء د کلمې د لوازماتو څخه نه دي آیا دا د اسلام مهم بنیادی اساسي او امتیازي عقاید نه دي البراء چې چا کې نه وي دا انسان مسلمانې دی شي د لا اله الا الله معنا څه ده د کفر بالطاغوت معنا څه ده فمن یکفر بالطاغوت ويؤمن بالله ایمان بالله نه مخکې کفر بالطاغوت دی د کفر بالطاغوت معنا څه ده کفارو سره مشرکانو سره اشغالګرو سره حربیانو سره دوستی اړیکې دښمنی ختمول او کنا دښمنی ساتل دښمنی پالل عداوت بغض خو سراج الدین په خپله خوله باندې د ځان څخه البراء عقیده نفی کړه راځئ نبوي ارشادات واورئ محمد رسول الله علیه الصلاة والسلام نه به واورو طبراني روایت راوړی دی اوثق عرى الايمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. ده الله رب العالمين ده پارا دوستي كول، ده الله رب العالمين ده پارا دخمني كول، ده الله لپارا محبت كول، او ده الله لپارا بغض كول ده ايمان تر طول و مضبوط کړی ده. نن چې د سراج الدین حقانی د ایمان تر ټولو مضبوطه کړی غورځېدلې ده، نو حکم یې څه شو؟ هغه ستن چې په هغې باندې خیمه ولاړه وه، دغه ستن چې ونړېده، نو د خیمې مستقبل او نتیجه څه ګرځي؟ همدا د سراج الدین حقانی د حقانی شبکې او د طالبانو حال دی، او دای ایمان دی. د توحید تقاضا دا ده چې امریکایانو سره، روسیانو سره، چینایانو سره، د اسرائیل یهودیانو سره، نصراو سره، سیکولرستانو سره، کمیونستانو سره، او دغه رنګه د ټولو حربي کفارو سره به برا کولی شي، بغض به کولی شي، دښمني به ورسره کولی شي، عداوت به ورسره کولی شي. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمی: فإن تحقيق الشهادة بالتوحيد يقتضي ألا يحب إلا لله، ولا يبغض إلا لله، ولا يوالي إلا لله، ولا يعادي إلا لله. ده توحيد گواهي تقاضا دا ده، ثبوت دا ده چه اچا سره بمين نكي مگر ده الله رب العالمين ده پاره بكي، و اچا سره بغض نكي مگر ده الله رب العالمين ده پاره بكي، اچا سره دوستي نكي مگر ده الله رب العالمين ده پاره بكي، او اچا سره هيسي او تن سره دخواني نكي مگر ده الله رب العالمين ده پاره بكي. وس ده سراج الدين حقاني چه امریکا سره دوستي كي او دخمني ور سره ختموي، آیا ده ده الله ده پاره ده؟ استاذ یاسر با ده پاکستان طاغوتی ملایانو باندې رد کو، وای ځینې خلک امریکا سره د چوکۍ او د مفاداتو دپاره ولاړ دي، خو دا ناکاره ملایان چې تبلیغات کوي او پروپاګند کوي د امریکا په مفاد کې، دوی ورسره د الله د رضا دپاره ولاړ دي. یعنی دای الزامي او پیغوري پیغام ورکوو. نو موږ هم تپوس کوو، سراج الدین ستا هدف هم چوکۍ وه او که امریکا سره ښې اړیکې او دوستي جوړولو کې د الله رضا لټوي؟ نعوذ بالله، لکه څنګه چې ستا ګمان دی، ځکه ته خو دغه اعمال عبادت ګڼې. نو امریکا سره محبت دا د توحید منافی دی او که نه د توحید موافق دی؟ د توحید د لارښوونې موافق تا دا محبت شروع کړی، دغه دوستي دی شروع کړی، دغه اړیکې دی شروع کړي چې امریکا سره یې دښمني ختمه کړه؟ اسلام مشرموه، دین متحرفوه، د اسلام په نوم کفر ته جواز مه ورکوه، خپلې چوکۍ دپاره دین مه بربادوه، په دین باندې معامله مه کوه، واضح میدان ته راووزه او دا اقرار وکه چې چوکۍ مې مراد وه او چوکۍ ترلاسه کومه. د اسلام په نوم دغه کفري سیاست مه کوه، دا ناقص د اسلام دی. عزتمند وروڼو، وخت زیاتیږي، ان شاء الله په بل درس کې به د حقانی شبکې او د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د دې مزید نواقص بیان کو، د دې لپاره چې دا ناخبره خلک خبر شي. انور علمای کرامو د موضوعات بیان کړي دي، مجاهدینو وروڼو په دې باندې لیکنې هم کړي دي، او تاسو ټول په دې باندې ان شاء الله ښه پوهیږئ. نو تاسو اوس سوچ وکړئ چې آیا حقانی شبکه د اسلام دپاره کار کوي او کنه د استخباراتو دپاره کار کوي، د خپلو اهدافو دپاره اسلام استعمالوي، د استشهاد نوم استعمالوي، د جهاد او د سنگر نوم څخه غلطه استفاده کوي؟ الله عز وجل دې موږ او تاسو د دې نواقضو څخه وساتي. رب العالمین دې په اسلام باندې تر آخري سلګۍ پورې استقامت را نصیب کړي، او رب العالمین دې ټول مسلمانان د یو اسلامي خلافت بیرغ تر سوري لاندې راجمع کړي، د یو خلیفه په قیادت کې دې راجمع کړي، او ډېر زر دې رب العالمین یو سپېڅلی مبارک نظام، اسلامي نظام چې شرعي حدود پکې جاری وي، اسلامي محاکم پکې وي، کفار پکې ذلیل وي، الولا والبراء عقیده پکې پلې کیږي. داسې یو تمکین او داسې یو مبارک نظام باندې زمنګ استاد سترګې یخې کی. آمین. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. لا تنوح فليس يجدي العويل ليس يجدي سوى سيوف تصول كل شيء سوى الجهاد هراء لا بيان ولا خطاب طويل قد سئمنا نفاقنا فافقنا